Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabından her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen yayın sırasında bahsettiğim konuları görsellerle de desteklemeye çalışıyorum. O yüzden Twitter hesabıma özellikle takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarına da Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ın ulaşma şansınız olduğunu da buradan tekrar hatırlatmış olayım. Sevgili dinleyiciler, bugün 16. yüzyılın Avrupa'sına doğru uzanıp doğa tarihinin önemli isimlerinden İngiliz William Turner'ı konuşacağız. Latince yerine İngilizce olarak ilk bilimsel bitki kitabını yazan, tıbbi bitkileri İngilizce konuşanları anlatan ilk isimdir Turner. Ornitoloji veya botanik üzerine çalışmadığı ve yazmadığı zamanlarda da ateşli bir reformist olarak tüm hayatı dini tartışmalarla geçmiş. İngiliz reformu sırasında dini inançları kıta Avrupa'sına sürgün edilmesine yol açmış. Kah kendi isteğiyle, kah zorla oradan oraya sürüklenirken hep seyahat halinde olmuş. Bir yandan gözlemlerini, çalışmalarını yapmaktan da geri durmamış. Kendisini kutsal literatürü incelemekten zevk alan bir doktor diye tanımlayan Turner, bugün daha çok İngiliz botaniğinin babası olarak biliniyor. 16. yüzyıl Rönesans'ın yaşandığı dönem biliyorsunuz. Burada da hep konuşuyoruz. Orta çağdan sonra gelen bu ilk yüzyılın sorgulamanın, bilimsel uyanışın, doğa gözlemlerinin ve yeni perspektiflerin yüzyılı olduğunu söyleyebiliriz. Sistematik düşüncenin yaygınlaştığı zamanlar. Doğa tarihi açısından baktığımızda genellikle eleştirel olmayan derlemeler, şifalı bitki sözcükleri yerini ilk yerden gözlemlere, otoriteye karşı eleştirel tavra ve çağdaş betimlemelere bırakıyordu artık. Bilimsel gerçek kavramının biraz muğlak olduğu o yıllarda bu düşüncenin farkına varılmaya başladığı bir dönemi temsil ediyor. Kapsayıcı bir ulusal edebi araç olarak dil de öne çıkar 16. yüzyılda. Bilginin ana dille yaygınlaşması önem kazanır ki bütün bunlar Shakespeare'in yaşadığı Tudor İngiltere'si için de geçerliydi elbette. O günlerde bir kişinin birçok disiplinde ustalaşması da normal sayılıyordu. İngiltere'deki bu büyük ustalardan biri de doğa tarihinin gerçek öncüsü, ilahiyatçı, doktor, bitki uzmanı, botanikçi, kuş bilimci, filolog ve dil bilimci William Turner'dı. Biyografisine bir göz atarsak, Turner 1509'da Morpeth, Northumberland'da doğmuş. Aynı adı taşıyan babası deri tabaklama işiyle uğraşıyordu. 1526-1533 yılları arasında Cambridge Üniversitesi'nde Pembroke Hall'da eğitimini tamamlayarak buradan yüksek lisans derecesi almış. Cambridge'deyken boş zamanın çoğunu İngiltere'de o güne dek bilinmeyen bitkileri kendi doğal habitatlarında bulup gözlemlemekle geçiriyordu boş zamanlarını. Bitkileri dikkatli bir gözle inceledikten sonra en doğru biçimde tanımlamaya çalışıyordu. Cambridge yıllarında ona Yunanca öğreten, teolojik münazaralarda rakibi olan, daha sonra Londra psikoposu olacak Nicholas Ridley ile de yakın arkadaşlığını sürdürür. 1538 yılında Cambridge'den ayrılmadan önce babası Cambridge'de belediye meclisi üyesi olan Jane Anger ile evlenir. William Turner, reform ikilerini açıklamak üzere bütün İngiltere'yi dolaşır. Tutkulu inançları yüzünden yetkililerin gazabına da uğrar elbette. Hayatı o yüzden hep kargaşa içindedir. 7. Henry'nin saltanatı sırasında yasaları yasaklanmış. 1540'da lisanssız vaaz verdiği gerekçesi tutuklanıp hapse de atılmıştır. Aynı yıl serbest bırakıldığında kıta Avrupa'sına gitmiş. Gönüllü olarak mı yoksa sürgün mü dediği çok da kesin değil aslında. Turner ilk zorunlu gidişinde diyelim tüm kıta boyunca seyahat etmiş. Fransa'yı ardından İtalya'yı gezmiş. 1540'dan 1542'ye kadar İtalya'dayken Ferrara ve Bologna'da tıp okumaya devam etmiş. Bologna'da ilk herbaryumu yaratması bilinen botanik profesörü Luca Gini'den eğitim aldı biliniyor. Sonra İsviçre'ye gidip tıp ve eğitim alanlarında çok bilgili olan ünlü doğa bilimci Conrad Gessner ile yakın arkadaş olmuş. Sonra da Leonhard Fuchs ile tanıştı, Almanya'ya gitmiş. Bu büyük isimlerden de feyz alarak tıp alanında kendini iyice geliştirdikten sonra tam 4 yıl boyunca Emden Kontu'nun kişisel hekimliğini üstlenmiş. Bitkileri olan ilgisine rağmen Turner'ın ilk basılı kitabı aslında ornitoloji üzerindedir, yani kuş bilimi üzerindedir. Seçtiği yazarların yanı sıra kendi gözlemlerini içeren The Principal Birds of Aristoteles and Pliny, Aristoteles ve Plinius'un başlıca kuşları kitabını 1544'te yayınlamış. Turner bu kitabında örneğin mavi baştan karanın yağ kremaya çok düşkün olduğunu, kasaba ve şehirlerde atmacaların çocukların elinden yiyecek kaptığını not etmiş. Önemli bir çalışma olduğu için Turner aynı zamanda İngiliz ornitolojisinin babası olarak da tanımlanıyor. 6. Edward'ın tahta çıkması ile İngiltere'ye geri döner ve Somerset Dükü'nün papazı ve doktoru olur. Avam kamerasında da bir koltuğu vardır. Burada botanik çalışmalarına devam eder. Dükün bahçelerine de erişimi vardır. Ardından 1551'den 1553'e kadar Wells Katedrali'nin dekanlığını üstlenir ve burada bir botanik bahçesi kurar. Bitki bilimi, politik uğraşlarına da engel değildir elbette. Kiliseye ait ilahi toprakların halka dağıtılması, eğitimin ilerlemesi için yoksullara yardım edilmesi gerektiği gibi öncü fikirlerini meclisteki sağır kulaklarda sonunda duymaya başlar. Değişen siyasi ortam, reformist fikirlerini açıklamaktan çekinmeyen William Turner'ı oradan oraya savurmaya devam etmiş, öyle görünüyor. Birinci Mary tahta çıkınca bir kez daha sürgüne gitmiş. 1553-1558 yılları arasında yaşadığı Bayern'de, Weizenburg'da kalmış. Calvinist olduğu söyleniyor bu dönemde. 1555'te yayınlanan parlamento ve oradaki meslektaşlarıyla olan hayal kırıklığını anlattığı A New Book of Spiritual Physics, yeni bir ruhsal fizik kitabı da buradayken onu yazmış olmalı. William Turner kitabında soylu beyefendilerin cehaletiyle alay ediyordu. Şöyle yazmış, mealen çeviriyorum. İnsanların sık sık parlamentoya gidip orada yüce tanrı ve devleti ilgilendiren konularda yalvarması gerekiyor. Bazen miras, toprak ve mal meseleleri orada ele alınıyor. İnsanlar bazen sapkınlık, bazen de ihanetle suçlanıyor. Parlamentodakiler hem danışman hem de yargıç oluyorlar. Beyler kasten cahil kalıp kör rehberlerinin onları yönlendirmesine razı olacaklarsa oturmak için parlamento binasına gelmek yerine evde kalabilirler diye yazmış. 1558'de İngiltere Kralı 1. Elizabeth'in tahta çıkmasından sonra İngiltere'ye dönüp 1560'dan 1564'e kadar bir kez daha Wells Katedrali'nde kanı olmuş ama İngiliz Kilisesi'ni Almanya ve İsviçre'nin reforme edilmiş kiliseleriyle anlaşmaya sokma girişimleri yine görevden alınmasına yol açar. Evet sevgili dinleyiciler, bu noktada bir programın ortasına gelmişken bir müzik arası verelim. Arcangelo Corelli'nin Opus 6 Concerto Grosso'larından 6.'sının Adagio ve Allegro bölümlerini dinliyoruz. Harmony Universal'den. Birkaç dakika sonra tekrar buluşacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da 16. yüzyılın İngiliz reformistlerinden ve büyük botanikçilerinden William Turner'ı konuşuyoruz. İlk bölümde anlattığım gibi reformist söylemleriyle hayatı boyunca oradan oraya sürülmüş olan Turner'ın basılı ilk kitabı kuş bilimi, kuş gözlemleri üzerine, ornitoloji üzerine. Botanik ve ornitolojide önce olarak Turner 16. yüzyıl İngiltere'sinde ayrı bir yerde duruyor gerçekten. Hem bilimsel hem teolojik eserleri bu olağanüstü zihnin resmini çiziyor bize. Birbirinden çok ayrı konular gibi görünseler de tüm eserlerinde onun modern bilimin başlangıcını işaret eden sorgulayıcı yaklaşımını ve düşünce yapısını benzer biçimde görüyoruz aslında. Bitkiler konusunda yazdığı kitapta Cambridge'deyken üzerinde çalıştığı 1538'de yayınlanmış olan Libellus Terrae Herbaria Nova, yeni herbaria konusunda bir broşür. Bu kitapta Latince, Yunanca ve İngilizce eş anlamları da olan habitatlarında, kendi doğal ortamlarında gözlemleyip tanımlamaya çalıştığı 144 adet bitkiyi listelemiş. Kitabın ön sözünde neden yazdığını açık yüreklikle açıklamış. Şöyle demiş kitabın girişinde, eski İngilizceden mealen aktarıyorum size. Hala sakalsız ve çok az tıp bilgisine sahip bir genç olarak beni bitkiler üzerine bir kitap yayınlamaya iten şeyin ne olduğunu merak edeceksiniz. Belki de hayretler içinde kalacaksınız. Bitkilerin adlarını doğru dürüst bilmeyen genç öğrencilerin körlüklerine devam etmelerine izin vermektense böyle zor bir şeyi denemeyi tercih ederim diyor. Bunu 10 yıl sonra aynı çalışmanın 3 kat daha fazla bitki içeren ve İngilizce'nin yanı sıra yabancı terimleri de içeren The Names of Herbs, otların adları, bitkilerin adları başlıklı genişletilmiş versiyonu izlemiş. Libellus'un yalnızca bir orijinal kopyası bugün ulaşmış ve yine çok az sayıda The Names of Herbs bugüne dek ulaşabilmiş. Turner'ın alfabetik olarak düzenlenmiş ve 1551-1568 yılları arasında 3 bölüm halinde yayınlanmış olan The Enim Herbal adlı büyük eseri de önemli. Gelenekten koparak İngilizce yazılmış ve yaklaşık 238 yerli türün ilk bilimsel kaydını içermesi açısından gerçekten değerli. Çizimlerin çoğu arkadaşı Leonard Fuchs'un kitabından alınan kötü kopyalardı. Leonard Fuchs'u yine hatırlayacaksınız, bir programda anlatmıştım. Turner bitkileri bilimsel olarak analiz etmeye çalışmış, görünüşlerini tanımlamış ve nerede yetiştiğinin ayrıntılarını tıbbi ve diğer kullanımlarıyla birlikte vermeye çalışmış. Metin okuma yazma bilen sıradan insanların ve Latincesi zayıf olan eczacıların bitkileri tanımlayıp güvenle kullanmalarını sağlamak için İngilizce olarak yazılmış. İkinci bölümünü Sir Thomas Wentworth adamış. Şöyle diyor: bitkiler kitabımı Cambridge'de fizik ve felsefe öğrencisi olarak bana yardım eden birinden daha iyi kim hak edebilirdi, diyor. Bitkilerin Grekçe, Latince, İngilizce, Almanca ve Fransızca karşılıkları da eklenmiş. Turner'dan önce hiç kimse İngiltere'de İngiliz bitkileri için Yunanca ve Latince isimler vermeye çalışmamış ve bunların birçoğunun doğru İlk elden tanımlarını vermeye, aynı zamanda tıbbi erdemlerini sunmaya çalışmamış. O yüzden İngiliz botaniğinin babası diye anılıyor elbette. Kitap 3 bölüm halinde yayınlanmış. Ancak Turner'ın Anglikan kimliği, Anglikan şapkası nedeniyle ilk baskı zar zor hayata geçirilebilmiş. Çünkü ateşli bir kilise reformcusuydu ve Anglikan meslektaşlarından çok daha ileri gitmek istiyordu. Örneğin din adamlarının cübbe giymesini tamamen reddediyordu. Radikal duruşu nedeniyle defalarca kez sürgüne zorlanmıştı. Kimi seyahatleri kendi isteğiyle olsa da örneğin 1. Mary'nin saltanatı sırasında Turner'ın kitaplarının tüm kopyalarını el konmuş olduğunu, imha edilmiş olduğunu da biliyoruz yine kaynaklardan. Matthew Ricks'in yazdığı The Secrets of Great Botanists and What They Teach Us About Gardening, Büyük Botanikçilerin Sırları ve Bahçecilik Üzerine Bize Ürettikleri kitabında William Turner'ın bitkileri de anlatılmış. Oradaki örneklerden bahsedeyim size biraz. Tanımladığı bitkiler arasında hazembel veya eğir kökü denen Acorus calamus var örneğin. Kokulu yaprakları ve daha da kokulu kök sapı geleneksel tıpta yüzyıllardır sindirim bozukluklarını ve ağrıyı tedavi etmek için önerilmiş. Güzel kokular üretilmiş. Kurutulmuş ve toz haline getirilerek zencefil ve tarçın, muskat yerine kullanılmış. Ayrıca ayı pençesi denen, bugün çokça bahçelerde gördüğümüz Acanthus mollis de var. Yine Turner'ın incelediği bitkiler arasında. Acanthus mollis, deniz ırtımı, ayı ayağı bitkisi, timsah bitkisi veya istiridye bitkisi olarak da anılıyor. Ayı pençesi giller, Acanthaceae familyasından bir bitki türü ve Akdeniz bölgesine özgü. Nispeten büyük, loblu veya dişli yapraklardan oluşan bir rozet ve dik bir başakta morumsu beyaz çiçekler bulunan yapraklı çok yıllık bir bitki. Turner'ın bahsettiği bitkilerden bir diğeri de madenci marulda, Hint marulda denen Claytonia perfoliata. Bezelye gibi yaprağı olan bitki, yaprak üstünde siyah tohumları var demiş. Buplerium rotundifolium, yani soluk şeytan ayağı da yine tanımladığı bitkilerden, bir sütlen gibi görünüyor ama aslında maydanoz gelirin bir üyesi. Turner'ın yayınlarında çeşitli araştırma gezilerinde gördüğü bitkilere dair referansları da görüyoruz. Çocukluğundan kalma bitkilerin açıklamaları var. Şöyle demiş örneğin: İngiltere'de Northumberland'da Morpeth'in yanında ve Bournemouth Manastırı'nda Cambridge'in yanında hayatta kalmış olanın dışında hiç çınar ağacı görmedim, diyor. Çayır safranını Somerset'te, Bath'in batısındaki kırsalda gördüğünü söylüyor. Ayrıca İngiltere'de yaygın bir alıç olan ünlü Glastonbury dikeninin ilk tanımını vermiş. Tabii yine eski İngilizce ile. Wales'ten yaklaşık 6 mil uzakta Glastonbury Parkı'nda tüm kış boyunca yeşil kalan bir alıç vardır, diye anlatıyor onu. William Turner, Crataegus mononia biflora olarak bilinen alıçların sadece Mayıs ayında değil, kış ortasında da çiçek açması bakımından sıra dışı olduğundan bahsediyor. Geleneksel olarak Noel gününde çiçek açtığını, ancak hava durumuna bağlı olarak Kasım'dan Nisan'a kadar herhangi bir zamanda daha ılıman dönemlerde de çiçek açtığını anlatmış. Daha uzaklarda Apennin dağlarında, aralarında siklamenlerin, İtalyanların deri tabaklamak için kullandığı sumak bitkisinin de olduğu kim bitkileri, Civenna'da Alplerde büyük bir bolluk içine yetişen Monkshut Aconitum gördüğünü de yazmış. Ortakisinin olmadığı yerlerde Turner genellikle doğrudan Latinceden tercüme edilen kendi isimlerini vermiş bitkileri. İngilizceye birçok bitki ismini o kazandırmış aslında. Örneğin jasmin, yasemin, geranium, sardunya, klematis, yaban asması, sunflower yani güne bakan, carnation, karanfil, carrot, havuç, acanthus, buckwheat yani kara buğday, kidney bean, barbunya, daffodil, nergis gibi birçok çiçek ismi kazandırmış İngilizceye. 250'den fazla bitkinin tanımı ve kullanımları da vardır ayrıca kitapta. Bazılarında dini göndermeler de var. Kuzu kulağı örneğin Alleluia demiş. Bu ilahinin söylendiği Paskalya mevsiminde göründüğü için. İngilizce'de Süleyman'ın mührü anlamında Solomon's Seal denen polygontum bitkisi yaprak oluşumu nedeniyle Scala Seali, cennete giden merdiven diye adlandırılıyor. Deneyler de yapmış. Örneğin Somerset sakinleri gibi kendisi de bataklık mersini Mirica Gele bireye katılmasının iyi sonuç verdiğini deneyimlemiş. Bununla birlikte bazı deneylerin tehlikeli sonuçları olduğunu da anlıyoruz. Kendi yaptığı bir takım deneylerin. Şöyle yazmış örneğin. Ağrıyan dişimi suyla karıştırmış biraz afyonla yıkadım. Bir kısmını fark etmeden yutunca bir saat sonra bileklerim şişmeye ve kaşınmaya başladı ve nefesim o kadar kesildi ki şarapla söğüt kökünden bir parça almasaydım bu beni öldürebilirdi diye yazmış. Turner 7 Temmuz 1568 tarihinde Londra'da Cratchit Friars'taki evinde hayatını kaybetmiş ve St. Olavehort Kilisesi'nin mezarlığına defnedilmiş. Turner'ın öncülüğündeki botanik çalışmaları daha sonra John Gerard ve John Parkinson gibi bitki uzmanları tarafından çokça kullanılmış açıkça isminden bahsedilmese de bununla birlikte onu sağlam bilgisi olan ve muhakeme sahibi bir adam olarak nitelendiren John Ray yani onun değerini de farkındaydı. Fransız botanikçi Plumier ilk olarak Hans Loewe'nin Jamaika'da keşfettiği bitki cinsine Turnera adını vererek onu onurlandırmış. Turnera Passiflorese, çarkıferik çiçeği ailesinden çiçekli bitkiler bir cinsi. Tropikal ve subtropikal Amerika'ya özgü 100'den fazla tür içeriyor. William Turner Somerset'te Wells Katedrali'nin dekanını yürütürken bugün hala halka açık olan bir bahçe de yaratmış. 2003 yılında bu bahçe Tudor düzenine göre yeniden restore edilmiş ve A New Herbal'da bahsedilen tüm bitkiler gönüller tarafından yeniden dikilmiş. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolcumuz bu haftada buraya kadar. İngiliz botaninin babası William Turner'dan ve onun ilham verdiği bitkilerden konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Twitter hesabından takipte kalmayı unutmayın lütfen. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.